Megreformáljuk a poroszos oktatást. Feltöltjük a videót. Egy korszak véget ért. Sértődések és visszavonulások. Jó, van ez így. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggel. Láttam a kommentekben, a top komment az volt, hogy Ádám jó lesz, szórakozik az AI zenékkel, de a dicsőség nem az enyém, a vágók dolgoznak a videókon. Az övék az összes dicsőség, ami jó a részekben. Kozta, barátom! Nekem a vágott adásokhoz már ilyen szinten nincs közöm, de köszönöm, hogy a dicsőséget elvettem a vágóktól. Ellopták tőlünk! Más se csinálunk. Itt ülünk, össze-vissza beszélünk. Nagyon van a dolgoztatva. A vágók megcsinálják, hogy fogyasztható legyen a rész, és akkor utána mi pedig megköszönünk minden gratulációt. Csak azt szólok, hogy azt írják oda, hogy én csináltam. Én csináltam minden. Sajnos ugye semmilyen beleszólásuk nincs, hogy mindennek jónak kell lennie, különben akkor ugye iszonyú bosszút állunk rajtuk, soha nem történt még olyan, hogy például össze-vissza vágták, hogy ilyen köcsökségeket mondunk. Én szeretném azt, hogy a vágóinknak hip-hop utalod át a geci sok pénzt. Jó. Amúgy semmi. Ja, mit szeretnél valamiről mesélni? Nem tudom, a vágókról? Meséljünk a vágókról. Csak hát tudom, hogy jó, ők gyerekek. Vágják, és akkor... Nem, mit mondasz? Úgyis ki lesz vágó, amikor azt mondom, hogy... Nem, amúgy szerintem itthon úgy érzem, hogy a vágóink azok legjobb magyar YouTube vágók. Legjobb magyar YouTube vágók. Legjobb magyar YouTube vágók. Nagyon kevés hely van, ahol ennyi idő, energia és gondolat van a vágásba fektetve a magyar YouTube-on, és szerintem ez fontos dolog pedig. De lehet, hogy csak azért vagyok, mert én is vágó voltam anno, én néha most is vágok, de szerintem ez egy fontos dolog a vágás. De mert máig vannak, akik nem értik, szóval beírják a fókuszcsoport, ami jön a hétvégén egy rész, ami mindenkinek motiváció lehet, hogyha amúgy tervezett külföldre menni. Tier-listben rendezzük az elmúlt éveit a kormánynak, mert érdekes dolgok történtek. Na mindegy. Egyes eseményei. Kicsit nyomasztó lesz lehet, de hát ezt meg mondjuk pont megszokhattátok. Ja, és még máig írnak be az ilyen részek alá, hogy hát akadozik a kép, meg ilyenek. Ja, nem értik, miért akadozik a kép? Mi, hogy ugrál? Igen. Meg ugrál, biztos hiba, szólnak. Szarok a vágók, ugye? Igen. De hát ez egy ilyen dolog, a jump cut-os vágás a YouTube-on, az vagy megszokod, vagy hát nem nézed, sajnos ez ilyen fog maradni. Ez a stíló itt marad. Most megdicsérted a vágókat, akkor majd mondhatjuk azt, hogy csak úgy vágták össze, hogy ez jött ki belőle. Ja, de ja. Amúgy még a... Végszittük őket amúgy. Még az ország vágóján, a Duszka Petinél is néha egy ott megjelennek a mi vágóink. Igen. Amit ők csinálnak. Ami jó benne. Nagy azt ment az új Duszka Petinél. Ezt a miénk csinálták. Uh-huh. Az kemény, kemény. Na de! Lássuk a híreket. Nem mindenki olyan elégedett a vágóinkkal, mint mi, meg velünk. Velünk inkább. Jó, van ez így. Ez nem mai, március 29. Mi valaki azt mondta, hogy mit ízelünk, nem is ránk reagált Dombóvári, de amúgy egy kicsit szerintem, igen, mert más nem nagyon csinált videót róla, de valaki beküldte neki a videót, és arra is reagált. Amúgy. Azt mondja, Ádám azt mondja a Dombinak, hogy hello, a Mémoverről van szó, érdemes megnézni az elemzést. Amúgy ezt talán a túlzásnak érzem, hogy az elemzés lenne. Nagyképű lenne a fókuszcsoport videókat elemzésnek lenni. Inkább van a... valamelyik azért az valamelyik elemzésnek is. Nyilván le lehet szűrni belőle dolgokat, de más, mert itt a szórakoztatás is fontos. Nem feltétlen az a lényeg, hogy egy átfogó elemzést adj, hanem az, hogy szórakoztasd a nézőt, de jó, értem, hogy így is meg lehet közelíteni. Jó, és hát erre azt mondja a Dombóvári, hogy érdemes? Ugyan már, mégis minek? Vannak, akik készítenek valamit, a többiek meg elemzik. Hát már itt egy kicsit úgy érzem, hogy kell állnunk egy ásonyomra. Vannak, akik mémeket készítenek, vannak, akik meg felhasználják a műsorban. Hát ez úgy látszik, hogy mindenki mindennel összefügg az interneten. Nincs semmi önmagában légüret térbe, de ezt már megbeszéltük. Ja, ezt már múltkor kitárgyaltuk, hogy itt valójában nem csak a Dombiról beszélünk, meg a műsorairól. Ez mindig is így volt. Kommentekben pedig csak a gyerekek és betegek szoktak harcolni. Nincs dolgom a fájlmegosztós, úgynevezett tartalomkészítőkkel. Mi az, hogy fájlmegosztós? Gondolom a WeTransferre gondol. De mi az, hogy fájlmegosztós? OneDrive. Szerintem, hogyha nagymamámnak kéne beszélni a youtuberekről, ő sem használ a fáj megosztós szót. Nem, de a Dombi az meg egy mém műsort csinált, szóval azt gondolom, hogy kicsit jobban otthon van a fiatalok kultúrájában. De ez lehet, hogy csak viccel, hogy ez egy fáj megosztó, nem? Nem tudom, lehet, hogy viccel. Nehéz eldönteni. Mondjuk ez humoristán nem jó jel. Jó, írásban nehezebben jönnek ezek át. De azért is gondolom, hogy érdemesebb azt feltételeznünk, hogy viccel, mert ezen, hogyha ezt komolyan gondolja, akkor kinevethetjük, de akkor meg könnyen azt mondhatja, hogy de hát ő csak viccel. Kazára feltöltöttem a videót. Én azt mondtam. Elegen nézzétek a videót, hogy le tudják tölteni. A kazát nem használtad? Hogy valami LimeWire is volt. Onnan töltöttem le a számokat. És akkor beírtam egy Korn, és akkor néztem, hogy milyen számok vannak, és akkor az tetszett, meg a Blink, meg a POD, és akkor vettem CD-ket. Én a gyerekkoromban az összes zseppénzemet CD-kre költöttem. Rengeteg eredeti lemezem van. Néha letöltöttem egy egész klippet is, de akkor reggelig mennie kellett a gépemnek folyamatosan. És nem telefonálhatott senki. Ja, igen, lehet, hogy erre gondol. Azt mondja viszont a kommentelő, hogy nem támadásnak szánta, és hogy pedig meg ők... Nem kell megvédeni, annak szántam. Bam, mindenkit támadok, fikázok, ebből élek, az a hivatásom, az a hitvallásom. Pedig ők szervezték a tüntetést. És akkor innen jön a Dombinak ez a... Én nem vettem támadásnak, csak elmondtam az álláspontom, már elnézést, de csak azért, mert szerveztek egy tüntetést, a véleményük ettől még nem lesz relevánsabb számomra. Hát jó, de ez tény. Ebben igaza van. A kettőek semmi köze egymáshoz. Szerintem Dombi. Hát jó. Most már hagyjuk békén. Én emlékeztem valami olyasmire is, amikor azt írja, hogy látott már youtubert, hogy nem a saját kamerája előtt volt, és hogy nem kell azért hanyat tesni a youtuberektől. Miért kéne hanyat tesni? Hát, hogy ez is egy érve volt. De ez akkor úgy tűnik, hogy nem ebbe a beszélgetésbe mondta. Dancsora gondolt? Figyelj. Mit tudom én, hát Ádám... Most... Én is láttam már humoristát műsort vezetni, és attól sem estem hasra. De most ez, mire ez szól? Hát igen, amúgy én is azt gondoltam, hogy igazából ezt lehet erre mondani, hogy jó... Persze. Nyilván, aki önálló esteket nyom 10 éve, az valószínűleg élőben egy ilyen szén felvételen profibban tud működni, mint aki otthon veszi fel a videóit. Most akármennyire is ez egy stúdió végül is, saját magunknak alakítottuk ki, úgyhogy nyilván egy otthonos környezet, de attól még... De most voltunk, tavaly előadtunk 8-szor is, élő közönséggel. Jó, én értem, de nyilván nem vagyunk olyan... Ja, persze, hogy nem. Kombi. Hát viccesebbnek lehet viccesebbek hát, voltunk. Lehet. De annyira rutinosak nem vagyunk. De attól még a műsor az olyan, amilyen. Persze, hát ez egy az ilyen. Is, meg ez is. Ez van. Ja, mindegy, csak ezt gondoltam. Mi ide rakjuk ezt a és aztán a vágók meg próbálnak belőle kihozni valami elfogadhatót. Lehet, hogy amúgy nekik is csak a vágókon múlva. Lehet. Nem, adjátok oda a nyersanyagot, megnézzük, hogy mi mit vágunk belőle. Na, nem mi. Annyi. Mi mit vágunk belőle? Ez azt jelenti, hogy a srácok a háttérben. Azt jelenti, hogy Roli nem alszik egy hétig. Összejöhet. Egy kevéske nyugtatóval. Nagyon örülne. Most nem fókusz kell vágnod, hanem meme overt, és így. Így elővenni az üvege. Ez még történt valami? Történt még valami. Úristen, mi történt? Óriási breaking newsok vannak. Mert itt egy korszak véget ért, szeretetnek várnia kell, a Noir mozgalom felfüggesztette működését. De a Noir... Hát mármint nem ajszét, a Molnár Áron ő még ő nem függeszti fel a működését, ő továbbra is egy ember lesz, hogyha ezen aggódsz. A Noir meg a Molnár Áron az nem ugyanaz. És miért? Azért, mert el kell menniük pihenni. Mindenkinek? Hát igen, hogy a lelki épségüket meg megőrizzék. Mondjuk ezt megértem, de nem úgy van, hogy ez egy mozgalom, és ez nem a Molnár Áron, de mégis úgy együtt kell menni pihenni, akkor mégis azt helyzet, hogy ez egész a Molnár Áron lesz. Hát de lehet csak ő jelentette be, lehet, hogy megbeszélték. Amúgy meg az is lehet, hogy egyszerűen arra jutottak, hogy most nem tudnak... De csak egy időre. Igen. De most ezt miért kell bejelenteni? Még. Mert most az alapvetően szerintem a nagy közönségnek az volt a benyomás, hogy így néha feltűnnek. De hogy így és nem... most bejelentették, hogy ez lesz. Igen, hogy majd megint feltűnünk valamikor. És most nem csinálunk ideig ez... semmit, de hát nem is láttam nagyon, hogy történt valami, de lehet, hogy csak én nem figyeltem. Hát de lehet, hogy a saját követőiknek jelentették be, akik meg azt várták, hogy majd... Ja, és aztán felfújja a telek. Szokás szerint. Hát igen, de minden esetre mindig szomorú ezt látni. Vagy hát nem hát tudom, a ügyek, amiért harcolnak, azzal általában egyetértek, és azt is megértem, hogyha egy kicsit belefásul az ember, mert tényleg érezheti azt az ember, hogy ez egy ilyen szélmalom harc. Lehet, hogyha mozgalom lennénk, és az igazságosabb Magyarországért harcolnánk, akkor lehet, hogy én is már belefáradtam volna. Így, hogy egy műsor kereté között szó van erről is, de közben azért a műsor az ennélkül is így műsorként lehet tovább tovább menni, meg megtalálod a motivációt, de mert más célokat is ki tudsz tűzni, de mint mozgalomként kitűzni célokat, ott viszont láthatóan valószínűleg olyan falakba ütközöl, amit megunsz, hogy nem tudsz áttörni. Meg most ez az időszak, kár is vekengeni, ez a legjobb kor mennek szünetre, amúgy, hogyha valamikor pihenni akar. Most ilyen jó idő. Amúgy azért, mert most ilyen jó idő, igen. De nem, hát a Magyar Péter most elviszi a hátán az ellenzéki közbeszédet, és mit csinálja? Aztán megjön a választás. Táncolt körbe. Aztán jön egy óriási apátia, megint igen. Nem sikerült semmi. Össze vissza lehet térni, nem tudom. Ja. Ezt szerintem jól ütemezték, be se kellett volna jelenteni. De jó, ja. Ez történt. Jó pihenést. Jó, de azért én nem fog a Molnár Áron eltűnni a közéletbe, szerintem csak így az ilyen klikbét. Jó, se látni olyan sokat abból. Na, aktuális híreink következnek. Ugyanis mi is foglalkoztunk két okossal, meg ugye a mobilfoxsal. De ez két külön sztori, csoki. De én egy kicsit összekötöm magamban, mert mindkettő egy olyan szubkultúrában történik, amiről keveset tudunk. De annál többet tudnak a 8 és 12 év között. Igen, és egy az a 9 percben a két okos Whispertonnak a videójára reagál, és én ebből emeltem ki egy részletet, mert a többit csak elhadarom, hogy úgy érzem, amiket jogosan felhozott kritikák a Whisperton, tehát lehet, hogy tényleg nem nézte végig az összes élőt, és nem vonódott be teljesen a két okos közönségébe. És két nem, okos lorba? Igen, és nem minden rezdülésüket érti, de azért amiket bemutatott, azok között voltak azért keményebb dolgok, és a két okos ebben a válasz videójában pedig. Úgy érzem, hogy egy kicsit elkenik ennek az élét, hogy a body shamingre azt mondják, hogy ők csak azt mondják, hogy edzeni amúgy jó, mert a WHO szerint is el vagyunk hízva. Gyermekbántalmazására amikor tanárnak tanul a srác, és azt mondja, hogy görmest fogadni, meg hogy izét, hogy nála nem lesz jó diáknak lenni, és én nem tudom, hogy ezzel viccelődik, akkor jó, akkor lehet viccelődni mindennel, én azt gondolom. Mégis azért itt egy egészen más hangnemet ütnek meg. Itt már hirtelen az nem jó, és hát ők se úgy gondolják. Miért nem azt mondták, hogy itt ez mindegyik csak egy vicc volt, kiragadta a Whisperton a hülyeségeket. Közben nagyon sokszor azért megvallják, hogy a klasszikus családmodellben hisznek. A nő azért nem baj, hogyha otthon marad. Ez viszont ki van mutatva statisztikailag, hogy a mai fiatalok közül nagyon sokan ilyen a fiatal férfiak. Ja, azok a konzervatív felé húznak, és a nők pedig a liberális nézetek felé. Igen. Én nekem ezzel alapvetően nincsen problémám, csak nem tudom, nem az Andrew Tate kezét látni a vállukon. Nem az Andrew Tate keze, az ő vállukon van, de az Andrew Tate maga meg egy ilyen... Az semmi köze a konzervatívtáshoz. Az egy dolog, de hogy egy szócsöve egy ilyen globális trendnek, és az egyik arca. De az Andrew Tate nélkül is ez a irány menne, csak akkor más lenne éppen az aktuális bohóc ennek. Viszont ez szomorú, hogy ennyire nagy hatással van fiatalokra az Andrew Tate féle iskola, és ez szomorú, hogy utána ezek a fiatalok meg már még fiatalabbaknak adják tovább. Lehet itt boomerkedésnek nevezni. De nagyon sok fiatal van, akit tudok értékelni, de az, hogy ez az Andrew Tate féle ostobaságot ilyen szinten továbbadni, azt nehezen tudom lenyelni. Akármilyen szórakoztatóak amúgy. Én ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy nem az Andrew Tate félék viszik el a fiatalokat abba az irányba, hogy akkor ők most konzervatívabb pak lesznek, vagy egyre többen a konzervativitás felé. De valami miatt ez vonzó. De, igen, csak lehet, hogy emiatt ilyen vonzó, mert divatos emberek ezt terjesztik, csak azt mondják, hogy ők konzervatívok, valójában meg nem azok. Valójában az Andrew Tate az csak egy strici. Ráadásul egy olyan bűnöző strici, aki nőket úgy erőltet bele a testi árulásába, hogy ők azt valójában nem igazán szeretni. És ráadásul a legkevésbé férfias módszerrel, azzal, hogy eladja a nőknek, hogy ő nagyon-nagyon szerelmes belé. Aztán miután egyszer lefeküdtek, akkor utána azt mondja, hogy na jó, akkor lehet dolgozni. Vagy kifizetsz mindent, amit eddig rád költöttem. Ez aztán férfias. És ott egy másik országban, a világ seggében, Bukarestben, Amerikából odareptetett nők, akkor ott hozzanak egy jó logikus döntést. Egy olyan helyen, ahol fegyveres biztonsági őrök állnak az zárt kapu előtt. Hogy jutnak ki onnan? Ettől az embertől bármit eltanulni, hát ez a legkevésbé férfias dolog. Nem létezik depresszió, csak punci férfiak. Na igen, na emiatt viszont bocsánatot is kért itt a két okos. Ott tényleg a depressziót azt valóban félremagyarázta, úgyhogy itt ez elnézést is kért mindenkit. Ez korrekt volt. Ez korrekt, akkor. Itt viszont egy részt kiemeltem, ami arról érdekel a véleményed. Na. A nézőkre való ugatással kapcsolatban, hogy hogyan bánnak a saját nézőikkel. Na nézzük. De természetesen ez is ki lett vágva a te videódból, nehogy egy jó üzenetünk is benne legyen. Kérdezem én, ki akar így gyűlöletet kelteni? Ja. Uff, na ez már elég volt nekem. Kicsit, kicsit tenyérben mászol. Arról beszélt, hogy a Whisperton nem felel meg a keresztény értékeknek. Hát az biztos, hogy nem keresztény, de ezt nem is akar, nem? Valóban, és a Whisperton is amúgy tényleg terjeszti a konzumidiótaságot, ez tény. Csak ebben a videójában pont valid dolgokat mondod. Meg amúgy itt azért az, hogy mi a keresztény értékrend Magyarországon, úgy érzem ezért eléggé más a véleményünk. Én nem tudom, hogy a két okos... Nem is róluk beszélek, csak bár itt azért eléggé mindenki hivatkozik a keresztény értékrendre, mindenki elvárja, és ez kicsit össze vannak itt kavarodva, szerintem a fejekben a dolgok már Magyarországon. Ugye a kedves kormányunk és a propagandájuk, akik a legjobban szeretnek erre hivatkozni, szerintem ők állnak a legmesszebb attól, hogy bármiféle krisztusi szeretetet és megbocsájtást és emberséget lássak bennük. Na jó, nézzük, mint mondtak. Ebből is látszik, hogy nem vagy képbe a kontextussal. Ez az egész egy Umban stream keretein belül történt, ezt most nem fogom elmagyarázni, hogy mit jelent, mert te csináltál rólunk videót, az a te dolgod lett volna ennek utána nézni. Viszont normális körülmények között pont, hogy azt közvetítjük a nézőink felé, hogy aki már elkezd valamit csinálni, az már megtette az első lépést. Ezt közvetítik, hogy ez egy üzenet? Mi? Hát, ahogy hogy a bant feloldják, hogy így feltételezem. Nem tudja, hogy mi az a streamelés fogalma, hiszen mi napi szinten több órát töltünk a nézőinkkel, és ebben a több órában szépen ki is rajzolódik, hogy mit gondolunk komolyan, és hogy mire játszunk rá, hogy érdekesebbé tegyük az adást. Aki a közösség tagja, az pontosan tudja, hogy mire számíthat, és ez külső szemmel nagyon sokan nem értik. Vállalhatatlan szintű kiforgatás azt kitalálni, hogy én a fogyatékkal élőket bántalmazom, azután meg egyből azzal jönni, hogy lehet, hogy nem is igaz. Akkor minek raktak bele a videóba? Olyan ez, mint amikor egy meglévő baráti körbe kerülsz bele, és azt se tudod az első pár alkalommal, hogy mit hova tegyél, mert nem tudod, hogy ki milyen, hogy ki mivel viccelődik, hogy kinek mi a gyengéje, hogy milyen belsős poénok van. Én azt el vagyok veszve most, hogy már mire van. Ez a lényeg, ez itt, amit most mond, hogy egy baráti társaságba bekerülsz, képzeld el ezt a szituációt, viszont megvannak a belsős poénok, és te azt hallod, hogy némelyek milyen csúnyán beszélnek egymással. Erről beszél most, ugye? Több időt töltesz velük, egyre jobban körvonalazódik, hogy hogy is épül fel ez az egész. Most ez olyan, mintha a baráti körömben lenne egy színesbőrű, és miután lemegy a nap, én azzal viccelődnék, hogy jaj, nem látom meg, hogy hova tűnt. Most ettől én nem leszek rasszista. Ez a világ legnagyobb baromsága, amit te most próbálsz nekem bizonygatni. A barátaimmal úgy viccelődök, ahogy akarok. Nehogy te mondd már meg, hogy mi fér bele neki, hiszen én ismerem, te meg nem. Vajon? Miköze a barátainak a 10 éves nézői? De ezen gondolkodtam én is, hogy a Nazdani az mondhatja-e azt, vagy a kerekmese mondhatja-e azt, hogy nézzekünk, megvan itt ez a közösségünk. Ők értik, hogy mi csak viccelünk ezzel, hogy a mit tudom én ki a főszereplő a kerekmesébe, a Petike, átkerül a cigány családhoz, és akkor ott hogyan bánnak vele, és hogy neki rosszabb lesz. Hogy ez nem rasszizmus, ez csak egy vicc, hiszen mi barátok vagyunk. De valójában gyerekek néznek, akik csak így oda csapódnak, és akkor elkezdik nézni, és azt látják, hogy na hát, azt mondja rá, hogy te kis buzi! Én értem, hogy ez is valaminek a kiforgatása, de ezt nem fogják tudni egyből a gyerekek. És nagyon sok mindenki csak valószínűleg egyből ezt így átveszi. Én ettől tartok inkább. Ez nem egy baráti társaság, ez nem egy baráti beszélgetés, ez nem egy egymás közti beszélgetés. Bár amúgy tény, hogy mi is szoktunk poénkodni például a szexizmussal. De nem tekintem a nézőket a barátaimnak. Na jó, ezt igen, ezt jobb, hogyha tudjátok. De a másik meg az, hogy a demográfiánk is más. Szerintem azért minket többségében nem feltétlenül az éppen középiskolába beszabadult gyerekek néznek. És ezt érdemes fölmérni. Ez nem is ez középiskolai gyerekek nézik, ez még fiatalabbak nézik ezt. Inkább az általános iskolások szerintem. Mondjuk lehet, hogy nézik felnőttek is, de hát akkor azok gondolkozzanak el magukon szerintem. Én csak azt gondolom, hogy szerintem ennél nagyobb felelősséget kell vállalni, hogyha ezt látod, hogy gyerekek nézik a tartalmadat. Ezt fel kell is venni, és ennek tudatában kell azért cselekedni. És nem azt mondom, hogy most itt az egész az ő hibájuk. Hát a szülőknek is ott a felelőssége. Igen, de ezt nem lehet mondani, hogy ne szóljon be a Whisperton, hogy hogyan beszél az egyik okos a barátaival, ebben nem szólt bele. De abba beleszólt, hogy beszél a nézőivel, és azt mondta, hogy de hát ne szólja be, hogy beszél a barátaimmal. Szerintem nem is kéne ezeket erősíteni ezekbe a fiatalokba. Hogy a két okos barátja. Igen, szerintem elég félreértés van annélkül is, de hogy lehet barátnak nevezni olyat, akit még csak azt se tudod, hogy létezik, és akkor majd csodálkoznak, amikor a privát szférájuk privátszférájukba jobban belemásznak, mint kéne, akkor meg föl lesznek háborodva, hogy mit keres a privátszférám, miért jelentél meg az ajtomnál, meg ilyenek. De hát te mondtad, hogy barátok vagyunk. Ja, elmegy mindenkinek a szülinapjára, vagy mi lesz? Hát kurva sok pénze. Sok pénzért a barátod. Nyilván ők nemrég törtek be, és még tanulják ezt, és fiatalok, de nem győzött meg az érv amúgy. És jó, tegyük fel, hogy tényleg mindenki a barátja, akkor meg nekem az a fura, hogy itt 20 éves srácoknak ennyi 10 éves barátja van. Gyanús. Az se jó, nem? Ja, amúgy azt is mondják, hogy ők is érzik, hogy így berobbantak a köztudatba, és hogy ezzel felelősség jár, és próbálnak fölnőni hozzá. Hát reméljük, hogy majd sikerült. Tehát nagyon szépen bevilágították ezt a videót, meg nagyon szépen felmondják a szöveget, de én úgy érzem, hogy sok helyen el lett kembe a felelősség. Például amikor arról beszél, hogy ugye a tanárként majd elveri a gyerekek körmét, és az az indoka erre, hogy ez azért nem probléma, mert hogy ők adakoznak gyerekeknek. Mit? Hát adtak 1 millió forintot valami alapítványnak. És akkor mondtam, ugyanezt mondta a Dopeman is most, amit belinkeltem. Azt mondta, hogy a Puzsér a rap számából a bevételt az adakozzá, mert ő is szokott adakozni. Ez az adakozás, ez esküszöm, menjen már ki a faszomba a divatból. Ez a mindig, az mindenki... erre való hivatkozás, nem az adakozás. Igen, nem, nyilván. Ez, hogy valaki elkezd mindig az adakozásra hivatkozni, hát teljesen ki vagyok. Ez addig adakozás, amíg nem említed meg, hogy te adakozol. Tényleg az lesz, hogy épp a utcán megversz valakit, jön a rendőr, és így mielőtt oda egy gyorsan így utalod át a vörös keresztnek, és így pont átmegy utás, és így felmutatod a rendőrnek, és így bászik, nem tudok mit csinálni. Jó, van, akkor szabadon távozhat. Kéne egy ilyen pánik gomba, valami rosszat csinál az ember, hogy így 10 000-et rögtön átutal valami adakozásra, és akkor gyakorlatilag ez olyan, minél social credit lenne. A verekedsz az utcán, -10 social credit, és így gyorsan ellensúlyozom, adakozok egyet a, nem tudom, valamelyik helynek. Hát nem nagyon sikerül ez a felelősségvállalás. Tött a MobileFox Rolandról is az, hogy vállalja a felelősséget, hogy a visszaülteti a virágokat. Oké, ez is valami, de úgy érzem, hogy nem vállalta a felelősséget azért, hogy ennyi embert veszélybe sodort. Nem is biztos, hogy feltétlenül ebben a helyzetben ezt kell várni ezektől az emberektől, mert egy kicsit más. Mit csinálsz, Jézus? Más mindsetben vannak. Vicceltünk, hogy nem vagytok a barátaink, csak azt kell mondani amúgy. Menjetek a kopasz csimpánzra, és költsetek geci sok pénzt. Annál nagyobb barátok vagytunk, minél több Patreonra vagytok előfizetve, és smörcsetök van. Aki jó csaj, az mindenki, az a barátunk, nem? Az mindenképp a barátod. Ők bátran érjenek. A jó csaj... Különösen ők a barátaim. Hogyha egy csávó írád, akkor annyira nem a barátod, de egy vonzó csaj írád, akkor lehet, hogy az nem is olyan baj. Az akkor egész barát. Hát igen, tudod, hogyha valami érdekes, érdemi véleményt egy srác így ír. Egy csaj meg mondjuk nem érdemi véleményt ír, csak egy izélt. Oda befög egy szarpoén. Jaj, de jó! Jó van, viszont Ádám. Jó van ez így. Most jön a... heti propaganda. Mit olvastam a héten az Origón? Hatalmas tengeri szörny vetődött partra Angliában. Valójában nem vetődött, hanem egy őslény maradványait találták. De nem így néz ki. Nem ez történt, Ádám. Itt nem csak ez lenne a furcsa, ezek a dinoszauruszokra is meglepődnék, nem csak a partra vetett. Na valójában nem ez történt, hanem csak megtalálták a maradványait egy tengerparton. Akkor miért mondják, hogy vetődött partra? Azért, mert az Origo már megszokta, hogy hazudik. Jó, következő. Álhír terjeszt a 24.hu az NKOH-ról. Azt állítják, hogy nem igaz, hogy inflációval emelkedtek a Balázsi Gyula reklámcégeinek az árai, hanem az inflációval emelkedtek a Balázsi Gyula reklámcégének az egység árai. Hazudott a 24.hu. Ez aztán a különbség. Magyar Péteren és a Rikácsról sorozat színészen röhög az internet mémek. Nem röhög, Bohár Dani röhög. Ja, már megint csak a megafonos mémeket hát rakták. Hát itt pont be. Egy konverzió van. Jó, de az megafon. Igen. Konverzió. Hú, ez az egész internet a konverzió ezek szerint? Nem, a Bohár Dani. Bohár Dani is. Miért nevetnek azon, hogy egy póló? Deák Dani, ugye ő politikai elemző, jó kis mémeket csinál. Trombitás Kristóf. Az egész internet az mely, hogy lehet mindig, hogy csak a megafont jelenti? Legalább egyet linkelnének valószínűleg, aki nem a kacsavadász. Na, tessék. Ott a Puzsér, ott Tordibál. Jaka Petya volt az első, ott aki a Potyodni Adina. Követte ott a Noár, Puzsér. Ott a Telex is. Ezek fantasztikus. Kiderült, hogy Minák Kristóf tényleg Ausztráliában készül-e a visszatérésre. Nem. Nem készül. Gondolom mindenki ezen izgul. Rendkívüli hírt jelentett be Stankovicsról a Fradi, ugye Stankovics az a Fradinak az edzője, ott lesz a hétvégi meccsen. Ez a rendkívüli hír? Igen. Ott lesz a meccsen? Múlt hétvégén nem volt ott. Egy családi ok miatt nem volt ott, de most ott lesz. Ez egy rendkívüli hír. Nem az volt a rendkívüli, hogy nem volt ott. Oké. Okay. Miley Cyrus-t brutálisan összeverték egy női WC-ben. Brutális támadás a hashtag. Gyerekkorában, de nem feltétlenül brutálisan, csak összeverték. Ma már Miley Cyrus, amúgy ma reggel droppolt az új Taylor Swift lemez. Elképesztő, mert megnéztem, és 30 valány szám van rajta, vagy 31, és 2 órás. Úgyhogy Taylor Swift tavaly adott ki egy lemez, szóval. Amúgy nem tudom, hogy jó-e, még nem hallgattam, nekem az előző lemeze nem tetszett annyira, ez az biztos, hogy termékeny. Na. Mesztelenre vetkőzött Tom Cruise és Nicole Kidman 1999-ben, tágra zárt szemekben. Na, hát csak eljutott az Origóhoz is. Megyesi Zamárdiban tölti a nyugdíjas éveit egy luxusvilában, nem úgy ugye, mint a nertársak, akik Tihanyban. Van, ami zavarja az Origó szerkesztőségét, Mr. Origót, aki írta a cikket. Van olyan villa, ami nem annyira zavarja, például a Rogán Ceciliái, az nem annyira zavarja. És az Orbán apjáé. Az Orbán apjának a majorsága, hát az Orbán apjának a bányájából van a pénz, Ádám. Az meg, oké, hogy az meg a székházból, az állami az pénzből meg az állami megvásárolva. Hagyjuk, ki emlékszik már arra? Ja. A Medgyesi nem nyomorog. És az Origón találtam még ezt a hírt, Istenes Bence és Csobot Adél Dubajban ragadt az esőzések miatt, ahol amúgy már illegális posztolni az esőzésekről, úgyhogy vigyázzatok. És hát, ha valaki tudja, hogy milyen ez, akkor azok mi vagyunk, úgyhogy... Ismerős ez a helyzet. 24 órája úton 2 gyerekkel, mondjuk az nem. Szerencsére gyerekek akkor nem voltak ott, azok még frusztrálóbb lett volna. Másoknak voltak amúgy. Abból eddig 10 a reptéren, és senki nem tudja, mikor mehetünk tovább. Csak nem. Vizerrel mennek. Figyelj, ez a kép, Binder. Hogy a reptéren vársz, mondd el, hogy Vizerrel utazol, annélkül, hogy elmondanád. Hát együtt tudok érezni, de érdekes, hogy azóta is már lehozta egyszer a Telex, hogy mennyit késett egy dubai gép, meg előtte is, de amikor a rekord, a miénk volt a rekord, azt nem hozták le. Mennyivel később mentek repülő? 50 óra volt. 50 óra? Na, nem is tudom, az 49 valami ilyen. Az az egész sok. Ez nem olyan kevés. Ezt igen, azt valamiért elfejtette lehozni a Telex, az azóta se értjük. Nem, hát mindegy, nem kell a Telex mindent lehozni, de vicces, de hogy... Csak hogyha a többit lehozta. Hát igen, azért az megkaptuk már a kártérítést? Nem. Beadtad már? Nem. Hát adj erőt! 2 évünk van rá. Hát de... Jó, tudom. Ha valaki tudja, hogyan kezd beadni, akkor szóljon már, faszom, ki van ezzel már, elfelejtettem. Az 50 órás késésre csak kapjuk már valamint, hát 2 műsor is kiesett. Írjatok már rá megint tesóim, szakikkel ott együtt szoptunk. Azóta telefont váltottam, és eltűntek a beszélgetéseim. Istenem. Micsoda idők voltak. Micsoda idők voltak, rohadt Vizer. Ami, értem a késik valami, de az, hogy mennyire telibe szartak mindenkit, azt máig imádom, hogy semmi tájékoztatás nem volt. Ja, de igazából tehát nem volt, aki telibe szarjon minket. Az volt a helyzet. A Vizer az valószínűleg a Skynet maga. Tudtuk volna, hogy ennyi késik, akkor visszamentünk volna a barátunkhoz, akinél voltunk, de hát így a kettő közül a padlóra ültünk, az is jó. A padlón ültünk. De mentünk megnézni az akváriumot. Igen. Ez jó volt. Ez nem volt. Meg megnéztük a nagy meccsetet. Szóval legalább ez is volt. És volt reggeli, úgyhogy nem tudom, mit ugatsz. Az, hogy 3 óránként föl kellett kelni, mert úgy volt, hogy megyünk, aztán beültünk a buszba, és visszavittek, hogy mégsem megyünk, az azért kellemetlen volt. Nem nekünk volt a legrosszabb, a családosoknak, meg akik nem együtt kellett, hogy várjanak a reptéren, mert úgyis együtt dolgoznának, úgyhogy együtt marad el a holnapi munkájuk. Hanem akinek mondjuk úgy volt szabadsága, annak egy kicsit rosszabb volt, igen. Nem véletlenül van egy nagyon népes vizerkárosultak csoport szerintem a Facebookon. Ja. Egyik legnagyobb magyar közösség a horrorászok után. Legnagyobb magyar civil. Jó, hát szervezet. Cserébe olcsó. De az olcsó olyan, hogy néha nincs. A köznevelési helyettes államtitkár szerint a mai gyerekek nem tudnak a valóságban élni, mert a kütyük világában vannak elveszve. És azt mondja, hogy a néptánc meg a népdal lehet erre a megoldás. A népi kultúra lehetséges pedagógiai eszköztár az alfa generáció nevelésében. Miért pont a népdal? Mármint nem lehet akkor bármilyen dal, vagy bármilyen tánc, a hip-hop tánc. Nézd. Vannak fiatalok, akik élik ezt, ez oké, de hogy nem gondolom, hogy ez az egyetlen megoldásra. Ez milyen tanulmány előzte meg? Mint általában, mint a politikusok kijelentenek, az, hogy én Így gondolom. Hát pedig azt gondolom, hogy nekik, amikor szabályokat hoznak, azért egyáltalán jobban utána kéne menni a dolgoknak, mint mi, amikor itt ugatunk valamiről. Igen, mi, én is. Hát mi jobban utána megyünk néha amúgy a szerkesztők segítségével, mint ők, mi a döntéseket hoznak, ami a életünket befolyásolja. Lehet, hogy ez a helyettes államtitkár utána jártam úgy, meg a mögötte lévő stáb. A paraszti kultúrában a gyerekek beleszülettek a falu közösségbe, a család mellett a teljes közösség nevelte őket, de csak a fejlődés ütemének megfelelően kerültek elő egyes játékos programok, mint a párválasztók, a körjátékok. A mai gyerekek ezzel szemben már az óvodában találkoznak ezekkel, pedig nem biztos, hogy rendelkeznek a szükséges készségekkel, képességekkel, és megállapította a helyettes államtitkár, hogy 30-40 évvel ezelőtt a gyerekek a valóságban éltek, és a fantáziájuk szárnyalhatott, ma meg nem tudnak a valóságban élni. És elképzelték, élni. Hogy lesz egyszerűen demokratikus ország. Azt a 30-40 évvel ez ma is csak a fantáziámban van, de hogy... Ádám, bazd meg, nem emlékszel? Kimentünk focizni. Bár csak a politikus... Nem kellett megbeszélni, mikor találkozunk. Kimentünk, ott volt, aki fociztunk. Szóval, én szeretném azt, hogy a politikusaink is a valóságban éljenek, úgy, mint régen ugye a gyerekek. Ne a kütyük világában. Ne a saját fejükben, mert úgy érzem, hogy nekik a megoldásuk, hogy mondjam, változik a világ, új kihívások vannak, és nekik az a... Új kihívások, mert új lehetőségek is vannak, Ádám, hogy ezek csak kihívások. És akkor vannak új kihívások, és nekik az a válaszuk arra, hogy akkor régen, hát akkor még ez nem volt ez a kihívás, akkor csináljunk úgy, mint régen. De én azt nem gondolom, hogy ez a megfelelő válasz az újkor kihívásaira, hogy visszamenekülünk a múltba, hanem új megoldások kellene. Lehet ihletet kapni a múltból, de valószínűleg ez nem egy megoldás, hogy jó, nézzük meg akkor régen, amikor ez még nem volt, hogy éltek, és akkor alkalmazzuk a mai kor, ami teljesen ilyen lázálom. Egy mai fiatal az már másban nő föl, más ingerek érik, más dolgoknak kell megfelelnie, más környezet veszi körül. Erre olyan választ kell adni, ami megfelel a mai kornak. Nem csak az, hogy jaj, akkor legyen úgy, mint régen. Azt szeretném, hogy akik ilyen döntési pozícióban vannak, és meghatározzák az irányát az országnak, ennél egy rétegeltebb gondolkozást várnék. Azt mondod, hogy a Covid-ra mondjuk megfelelő válasz lett volna az, hogy régen, amikor nem volt Covid, akkor még egymás szájába köpködtek a gyerekek a téren. Igen. És akkor hát a piócákat kellett volna oltás helyett adni. Igen, ilyen lyukat kellett volna válni az ember fejébe, hogy kiengedjék a rossz szellemet. Jó, mondjuk ez azért nagyon kisarkított, meg elferdített válasz erre, de az, hogy igen, vannak új technológiák, amiket már nem tudunk elkerülni, itt vannak mellettünk, itt vannak közöttünk, és ennek vannak káros hatásai. Erre valóban csak előre lehet menni. Hát, hogyha azt mondjuk, hogy nagyon sok az autó, és szennyezik a levegőt a városban, erre nem az a megoldás, hogy lovaskocsival fogunk járni. De szerintük igen. Mert régen akkor még nem volt annyi autó. De ettől függetlenül amúgy vissza lehet térni. Hát akkor már akkor viszont már térjünk dolgokhoz. Vissza a gyalogláshoz, és akkor hagyjuk, hogy a belváros az sétálható legyen. Itt az oktatásban akkor viszont mi legyen, hogy nem kell iskolába járni? Ne, legyen porosz oktatás. Ja, megvalósul. Jó, van, hát akkor az a jó a magyar oktatásból, hogy nem kell félni attól, hogy visszatérjünk 100 éves dolgokhoz, mert sosem tértünk el tőlük. Így kényelmesen maradhat ugyanaz a szutyok. Na jó, viszont a helyettes államtitkár asszonynak abban azért igaza van, hogy tényleg megváltoztak a dolgok, és nem vagyunk teljesen talán tisztában azzal, hogy minek is tesszük ki a gyerekeket ezzel, hogy a kütyük, mennyire faszul hangzik ez. De szerintem a Judit jó címet adott ennek a tanulmánynak, hogy az okostelefon az új pálinkás kenyér. Ki ad pálinkás kenyeret a gyerekeknek? Ki nem? Vigyázzál! Az a vacsora része. Ne viccelünk, ez azt a barátaink meghallják, és izét átveszik. És... Ja, tényleg, ja, barátaim. Vagy mi van, hogyha egy nem a barátunk néz? Ja. Mi van, hogyha megnézi ez a Whisperton, és azt mondja, hogy micsoda, pálinkás kenyere gyerekeknek? Mert ő ugye nem a barátunk, csak a nézőink a barátaink. És akkor... Na jó, menjünk tovább. Szóval, itt több kutatást felhozott az okostelefonok, meg a tabletek, meg a számítógépek használatával kapcsolatban a szerkesztőség. Hát az egyik szerint gyerekek agyát emerivel vizsgálták, és az derült ki, hogy akik az ajánlott napi egy óránál többet néznek képernyőket, a fehér állomány lassabban fejlődik. Több tanulmány is összefüggést talált már a túl sok tévénézés, a gyermeki figyelemzavar, a rendszertelen étkezési szokások és a viselkedési zavarok között. Ezen kívül találtak még kapcsolatot a nyelvi készségek fejletlenségével, alvászavarral, illetve a szülő és gyerek közötti interakciók csökkenésével. Nem csak a gyerekek részéről van, hanem most, akik most szülők, azok ugyanúgy kezükben van az okostelefon 24. Amúgy nagyon durva, egyszer próbálják próbáljátok meg, hogy töltsetek el úgy egy napot, amikor nyilván, amikor nem fontos, hogy nálatok legyen a telefonotok, hogy nincs nálatok. Én tegnap nem találtam 3-4 órán keresztül a telefonomat. És mit éreztél? Hát furcsa volt. De amúgy ezt kéne normális legyen, hogy az amiért lerakom, és akkor nem nyomkodom. De azért én is bele szoktam esni néha, főleg, hogyha még dolgozni kell, meg mindig valamit csinálni kell, de én is tudom, hogy lehetne sokkal kevesebbet nyomkodni. Na igen, én ilyenkor mindig azt szoktam elmesélni, amikor egyszer elromlott a telefonom, ültem benne a minisztériumba, és elszállt. Nem lehetett vele semmit se csinálni, és úgy kellett hazamennem, hogy nincs mobilom. Akkor még hál' az égnek papír alapú bérletem volt. Nagyon rosszul éreztem magam. Nem tudtam ránézni a Messengerre, ahol egyik társasággal kommunikálok, az Instagramra, a másik társasággal kommunikálok, a WhatsAppra, ahol a harmadik. El voltam vágva a világtól, úgy éreztem magam, mint ki lennék szolgáltatva az elemeknek. És ez amúgy egy borzalmas függőség. Igen, én pont gondolkoztam, hogy lecseréljem majd a telefonomat ilyen buta telefonnal. Downgrading to a clamshell, hogy mi a fasz? Csak az a baj, hogy van egy csomó dolog, amit már kivitelezhetetlen ilyen szinten, mert netbankra föl kell menned. Az, hogy belépjél helyekre, ott egy csomószor kell hitelesítő app. Úgyhogy én azt csinálom, hogy elkezdtem letörölni appokat, amit inkább nem is használja. Mm. Meg ilyen time limitet rakok rá. Ez még egy hát ja, de közben megoldás. Meg valahol nekünk ezek a munkaeszközeink is. Igen, erre hivatkozik az agy. Igen. Nem kéne akkor is. És erre hivatkozva pörgetem a macskás videókat. Valószínűleg meg lehet azt is oldani, hogy az ember amennyire tud, annyira lejöjjön erről, meg a képernyőidőt beszabályozó. Vannak ilyen applikációk, amik letiltják amúgy. Egyszerűen nem fogod tudni használni az appot. Te is ezt csinálod, nem? Hát igen, de rá lehet nyomni, hogy mégis használ. És akkor most tényleg nagyon fontos, hogy megnézzek valamit. Na jó, hát én ismerek olyat, aki meg a gyerekének tett fel a mobiljára ilyen szülői zárat, úgyhogy szerintem, hogyha szépen megkérdezett, tudod mit, bazen, én is megcsalom neked, Ánál. Nem fogom engedélyezni, ez kész. Jó, de hogyha tényleg valamit meg kell nézni. Vagy kérd meg valamelyik barátodat. Mit? Mire, hogy menjenek a kopas csimpánzra vásárolni? Nem, hanem, hogy rakják fel a mobiljukra, te képernyőzőt. Várják meg a jövőre, tehát van egy kis meglepetésünk. Azt mondja viszont egy másik kutatás szerint... Meg akkor hozta akarod le a nőket? Sehol, mert ő is privát a profiljuk, de mindegy. Ja. Tudom. Nehéz az élet azért. Az. Régen a 70-es években a gyerekműsorok, amúgy érdekesség, kevesebb kép volt benne, kevesebb képváltás, mint a mostaniakban. Kevesebb a régebbi vágás. Műsorokban 90 órányit kellene megnézni ahhoz, hogy ugyanannyi képet lássunk, mint a mai műsor egy órájában gondolom. Nem a frame, hanem igen a vágás. Felgyorsultak a mesék. Az ingerek, igen. Mivel egy 12 éves gyereknek 4 másodperc kell, mire felfog egy képet, az ilyen másodpercek töredéke alatt változó képekkel teli rajzfilm jó része még a mai gyerekek számára is követhetetlen. Sok gyerekmese amúgy elég lassú, direkt. De nyilván amúgy leköti az és a mancsőrjárat is, ahol így össze-vissza, így megy a kamera, és oké, hogy még azt mondod, hogy az is a jobbak közé tartozik, de ez a sok össze-vissza csapongó mese az elhetőleg nem használ nekik. WHO is kiadott javaslatokat amúgy a képernyő használatban. Összességében el lehet mondani, hogy van ilyen ökölszabály, hogy kb. Hány éves korban mennyit lehet képernyő előtt tenni a gyereknek. Egy baba, ne nézem mondjuk képernyő, 1-2 éves korban egy óránál többet ne, 2-4 éves korban nyugalomban töltött idő, képernyőidő ne legyen több, mint napi 1 óra, ez a 2-4 éves korban is. Gyakorlatilag az elmondható, hogyha van egy kis gyereked, akkor az ne üljön egy óránál többet a képernyő előtt, sőt, hogyha lehet, akkor inkább a képernyő előtt töltött idő is valami kreatív munkával teljen. Ez mit jelent? Hát az, hogy vannak ilyen játékok például, amiben lehet zenét csinálni. És az oké, hogy egy tableten csinálod. Csak hogy ne az legyen, hogy ül, bambu, és akkor nézi a mesét. És hogy amit még javasol a szerkesztőség, hogy ne a hiszti kezelésre használjuk. Uh-huh. Általánosságban. Tudom, hogy elmondtad, hogy van, amikor szerint egy jó megoldás, és amúgy hát valószínűleg te, amikor ezek, máskor az a baj, hogy mindig olyan, az ideális dolog az mindig nagyon szép, meg jó, csak a gyakorlat az meg nézze. Mondjuk nálunk nem néznek, van, hogy hetek telnek el úgy, hogy nem néztek tévét, és azt szerintem rendben van, de van, hogy nem tudom, valahol várni kell, addig 20 percet nézzenek a telefonon valamit, mert egyszerűen olyan körülmények között vagyunk, hogy nem lehet az, hogy fejem pörögjenek folyamatosan. folyamatosan, másokat nagyon zavarnának, akkor most egy 20 percet nézhetnek ilyenek. Meg az is nagyon sokfajta tartalma. Én például az, amit így kb. Nem szeretném, hogy nézzenek a gyerekek a YouTube. Tehát borzalmas dolgok mennek ott. Inkább nézen a streaming szolgáltatókon van mindenféle mese. De a YouTube-on, hát olyan furcsa dolgok vannak bazzeg, hogy így... Például a kerekmese. Igen, de azt nem nézték sose, de hogy a gyerek YouTube az én nekem az nagyon lehangoló amúgy. Nem tudom, valaki látott-e már a dolgokat, de hogy ilyen játékokkal játszanak, de hogy abból is ilyen néha nagyon igényte, meg bontogatnak dolgokat, meg minden, és nem gondolom, hogy ez viszont nem biztos, hogy ott tesz a gyereknek. Úgyhogy inkább úgy gondolom, hogy valami, aminek legalább egy minimális története van, vagy jó, a Bogyós Babóca szerintem az rendben van nagyon kicsi gyerekeknek, de olyan nagyon kicsi gyerekek, meg ne nézzék, szóval az így ellentmond. Egy éves korig tényleg felesleges nézni bármilyen képernyőt, úgyse fogják fel. Nézzenek ilyen könyveket, meg ilyenek, de inkább nézzenek valamit a bármelyik streamingen, mint az, hogy szlájmozik a Erdélyi Mónika. Közben meg amúgy maguktól a technikai eszközöktől távol tartani a gyerekeket, az meg szinte lehetetlen. Az, hogy egy 3-4 éves gyerek amúgy hogyan tud kezelni tökéletesen egy érintőképernyős telefont vagy tabletet, az elképesztő. De közben hát basszus, ők már ebben nőnek bele, úgyhogy ezzel mit tudunk kezdeni? Meg ne tanulják meg a környezetüket, hogy mi van benne. Azért, mert nekünk annó nem volt. Mondhatták volna az én szüleim, hogy miért tudom használni a telefont, a vezetékeset. Hogy ne használja már a gyereket, nem tudom. Inkább azok jó dolgok, hogy ami még ilyen... tudtuk fejből a szomszéd számát. Igen. Így betudtam rakni, és akkor... Ilyen, milyen tekerés volt? Csókolom, kijöhet, nem tudom, most így mutattam, mert nem emlékszem, milyen volt. Nyomkodós volt szerintem. Ami pedig még nagyon fontos, hogy mindenki nézze azért, hogy a gyereke milyen tartalmakat néz. Nyilván a bizalom megtartása fontos, nem minden stalkolni a gyereket, hogy mit néz, de arról tudjunk már, hogy nagyjából kik azok, akiktől így a példáját veszi. Vigyázzunk, mert a legrosszabb esetben még akár mobil Fox member is lehet belőle. Én mindig lefekvésre olvasok nekik. Tudom, mit találtam? Az magyar író csinálta. Két kicsi dinóról szól. Nem tudom, mi a címe. De két mit csinálna? Már a második könyvet olvasok, most már Budapesten vannak. Na, az első könyvben még ott csak így? Ott még a Kréta korban vannak. Egy Triceratops, meg egy T-Rex, ami kicsik. Én kicsik. Kicsik, de megvan a lorban, hogy miért. Mi? Két kis dino az. Amúgy azt mondom, hogy nem rendben van. Szokod inkább. Nem, spoiler, ezek csokker, majd kölcsönadom, hogyha gyereked lesz. Amikor eljön a dínos korszak, ami akár évekig is eltarthat. Igen. Tehát mondott igazat a helyettes államtitkár asszony. Nagy kérdés, hogy a néptánc, meg az ilyen népi hagyományérző dolgok, szerintem ez közösségépítésre biztos remek. Biztos sok múlik amúgy ilyenkor a szülőn. Szerintem akiknek a szülei szeretnek nagyon focizni, akkor annak a gyerekei gyakran mennek focizni. Tehát azért így a szülőktől tanulnak a gyerekek nagyon sokat, és így a néptánc is így a családban szokott menni, de ettől függetlenül amúgy mindenkit csak bátorítani tudok, hogy próbálja ki, biztos itt, csomó itt helyen jó. Nem is a néptánc a lényeg, hanem az, hogy van egy közösség, és azt meg lehet találni, hogyha a te környezetben ott épp hip-hop tánc van, akkor az is jó. Szóval inkább az a lényeg, hogy elmegy, mozog valaki, az, hogy valami mozgáskultúrát tanul, egy kis koncentrációt tanul, ez szerintem fontos, de az, hogy van egy közösség, ami körbeveszi, az, hogy most az néptánc, vagy valami más, az már a másodlagos része szerintem. És ez még mindig sajnos nem oldja meg a technológia adta kihívásokat, úgyhogy erre majd tudjuk javasolni a helyettes államtitkár asszonynak, hogy térjen vissza. Nem biztos, hogy a mozgás fogja kiváltani teljes egészében az érintőképernyőt. Azt látom, hogy olyan szinten rátelepedett az életünkre a közösségi média, meg ez a sok képernyő idő, és egyre többen érzik, hogy mennyire használom, hogy szerintem a következő 10 évben visszatér az a irány, hogy szerintem az emberek erre rájönnek. Most bejöttek az okostelefonok, és ugye társadalomként így mindenki ráfügg. Uh-huh. De szerintem vissza fog jönni az a irány, meg az a gondolkozás, hogy azért ezt vissza kell szorítani, mert ez mégiscsak túlzás, nem? Mondod ezt, miközben csippeket ültetnek be emberekben, meg akkor annyit ott van a szemüveg, meg az AR. Egyáltalán biztos, hogy ebbe az irányba. Az a technológia, menni, de az oké, de egyre inkább az emberek így ezután a nagy szerelem után, ami az internet volt, így jön a valóság, hogy igazából lehet, hogy nem ez az iránya. Az egyre több képernyőidő az már nem ad annyit szerintem a társadalomnak, ami így a offline térben van, az szerintem újra egyre nagyobb divat lesz. Jó, van ez így. Ami mellett nem tudunk ugyancsak elmenni, az az, hogy véget ért az egészséghét második hetének a hétköznapja közvetítése. A Cérnagyáron még tartozunk a két reggeli bemutatásával az Instagramon, de ezek föl fognak kerülni. És azok után, hogy most a héten elhagytuk a hozzáadott cukros péksüteményeket, és hogy megpróbáltuk megismerni. Nem, ezek mind megmaradnak, megmarad az alvás előtt, nem mobil nyomkodás, tudom, hogy nagyon nehéz. Nem baj, hogyha egyszer hallgattál valami hülyeséget, vagy néztél valamit. Most jön a legnehezebb rész. Már két hete megy, még két hétig tart. Ilyenkor fogják legtöbben feladni, mert gyenge szarok, de menni kell tovább. A csokkár az komolyan veszi ezt a dolgot. Igen, és ne higgyétek, hogy én nem inogok meg, de lehet ezt tartani. Közben, aki meg csak az életmódváltásból vesz részt velünk, hát azoknak sincs egyszerű dolga, nekik is ugyanúgy a nulladik, az első, meg a második hetet, azt tovább kell vinni jövő héten is. A szénsavas üdítőket már elengedtük, isszuk a vizet, mint hogyha nem lenne holnap, esszük a magvakat, meg a gyümölcsöt, elhagytuk a hozzáadott cukros péksütiket, meg kekszeket, meg mit tudom, ízesített tejtermékek, minden hozzáadott cukros cuccot, megismertük a szezonális zöldségeket. Spárga. A spárga az nem bejött. Viszont ez mindig bejött, ez nagyon finom cucc. Én még egyet tartozom magamnak, mert én csak a spárgát ettem a héten, és az tényleg jó, de mellette egy jó retket, vagy egy izét csicseri borsót még be kéne nyomni. Ugye ezt otthon is el tudod készíteni magadnak, ez lenne valójában a legfontosabb. Meg hát nekünk a reggeli az nem volt nehéz, mert minden nap valami jót reggelizünk itt a Cérnagyárban. És a jövő héten pedig a hagyományos búzalisztes kenyereket és egyéb pékárukat fogjuk elhagyni. Helyette teljes rózs tönköly kenyeret, vagy kovászos kenyeret. Ne azt a papundeklit vedd meg az albán pékségben. Tudom, hogy én is ott állok a boltokba. És a teljes kérdésnél csomószor ráírják, hogy alig van benne teljes kérdés, és már ráírják. Szóval meg kell nézni, hogy mennyi rész. Igen, az összetevőket mindig nézzétek meg, és azt választátok ki, amiben a legkevesebb sima fehérdiszt van, finomított fehérdiszt. Nem a legegyszerűbb, de hát én amúgy egy időben az abonettet én nagyon nem bírtam megenni, ez nekem nagyon semmi. De van a vasa W-vel, azt néhány helyen lehet kapni. Nekem az ilyen kenyér kiváltónak egy időbe bevált, de hosszú távon szerintem nehéz azért megvárni a péksüteményektől, és hát nem is kell amúgy teljesen a pékárútól megválnod. Hogyha találsz egy megfelelő kézműves pékséget a környezetedben, ahol van egy olyan kenyér, amit mondjuk te is szeretsz, és megfelel ennek a leírásnak, egy rossz kenyeret, akkor azzal amúgy nagyjából meg is vagy. A másik pedig, hogy két étkezésre próbálj halat fogyasztani. Halat? Miért? Mert a hal az egészséges, és nem nagyon esztük. Nem vagyunk annyira rá. Nem akarok szálkázt, hogyha vega vagy, akkor nem kell. Hát igen, hogyha vega vagy, bár ugye a halaknak nincs lelkük, ezt tudjuk. Én az időben meg az Aldiba szoktam látni ilyen egész halakat, van kettő egy ilyen kurva nagy pakban, és azokat csak így a sütőben meg szoktam csinálni, hogy valami krumplit, meg hagymát rakok mellé, szépen hekket. Beírdalod. Nem hekket, nem, de beírdalod, benyomkodod a fokhagymát, berakod a kaprot, meg a citromot, és kérdés kenyéren egy budjantott tojás hollandi mártással és lazacos. Ez is működik, igen. Az finom. Ez például ezt bárkinek a minimál béren tudjuk ajánlani. 47 ezerből csak kijön. 47 ezerből biztos kijön. Nyilván van sokféle hal, amiben van omega 3, ez előnyben van. A lényeg, hogy zabáljatok halat, és ne zabáljatok búzalisztes fehér finomított búzalisztes kenyeret, hanem rossz kenyeret. Igen, ez a következő heti feladat. Zsír. Kész. Hogyha azt szeretnétek, hogy még legyen továbbra is jól van ez így, meg fókuszcsoport, meg nem tudom, világjegy, kókusz. Hétvégén nagyon jó lesz a fókuszcsoport. Azt majd mindenki ossza meg nyugodtan, kíváncsi vagyok, hogy bizonyos családi ebédeken milyen diskurzus szülne. Én tudom. Úgyhogy nézzétek meg a fókuszcsoportot, és diskuráljátok meg akinek, hogy mit gondol. Szerintem érdekes lesz ilyen szempont. Mutassátok meg a barátaitoknak, akik nyilván azok, akiknek egy kamerán keresztül beszéltek, meg a családtagjaitoknak veszekedjetek egy jót, iratkozzatok fel, írjátok le a véleményeteket, amit most már én nem fogok elolvasni. A Patreonon tudtok minket támogatni, a Kopasz Csimpánzban tudtok nézelődni, hát ha van olyan termék, ami tetszik nektek, és az Iponon pedig a jól van ez így kosárkód használatával, hogyha vásároltok, akkor az is tudjátok támogatni a csatornákat. Jöttem valami? Nem. De adhatok tudom. Pénzt az utcán Ádámnak, hogyha látjátok. Inkább gyorsan. Látok az utcán, a másik irányba menjetek. Találkozunk akkor jövő héten, meg hétvégén a fókuszcsoporton. Mert jövő héten mi ismét itt leszünk. Esti. Ha nem AI lennék. Itt lesztek. Ha nem AI lennék, ha élnék. Én is Dubajba mennék, mint a délék, és nem kérdeznék meg itt, mit keresel te. Az idő is tuti, hogy istenes lenne. Ajajaj, nem indulnak a gépek, a csoki meg a zádi, csak két piti héter. Mennek instára a reptérről a képek, az eső meg 142 milliméter. A hangulatot itt a pánik uralja. Next time a magyar ugarra megyünk, nem Dubajba, vagy valami száraz helyre, mondjuk Uganda, vagy legközelebb felcsútra megyünk. Legközelebb felcsútra megyünk. Legközelebb felcsútra megyünk. Legközelebb felcsútra megyünk. Legközelebb.